płacisz RRSO 0%. Ceny, ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę Konstytucji 3 maja w Warszawie prezydenci pięciu krajów przyjęli wspólną deklarację. Maturzyści na start, od jutra matury w reżimie sanitarnym. Powoli wracamy do normalności, od jutra otwarte sklepy, muzea i galerie sztuki. Była pierwsza w Europie i druga na świecie. Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. W całej Polsce świętowano dziś tę epokową rocznicę w dziejach nie tylko Polski, ale i Europy. W Białymstoku mieszkańcy i przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Chcieliśmy z wnukami przyjść, pokazać. Młode pokolenie musi wiedzieć. Kokarda jest. Potem. W jakich barwach? Białego i czerwonego. Trzeba pokazać, że pamiętamy. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Przecież to pierwsza konstytucja europejska, tak nowoczesna, która zakończyła się początkowo fiaskiem, ale dała asumpt później do demokratyzacji życia nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Staram się co roku być, zawsze flaga wywieszona. Człowiek powinien być patriotą, bo uważam, że ojczyzna to jego matka. Centralne obchody odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, że podpisanie konstytucji było zwrotem w historii Rzeczpospolitej obojga narodów. Z nowych fundamentalnych zasad wyróżniały się trzy wielkie idee. Wola narodu jako źródło legitymizacji władzy, rządy prawa oraz szacunek dla wielowiekowej tożsamości kulturowej narodu politycznego tworzonego przez ogół obywateli. Konstytucja znacząco ograniczała demokrację szlachecką i częściowo wprowadziła zrównanie praw mieszczan i szlachty. Zawarte w niej zapisy stawiały chłopów pod ochroną państwa. Zniosła również zasadę liberum veto. W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli prezydenci pięciu państw Europy Środkowej, w tym przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. W związku z dzisiejszym świętem Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało specjalny serwis poświęcony Konstytucji 3 maja. Wiceszef radiowego portalu Krzysztof Kossowski w rozmowie z Trójką mówił, że znaleźć w nim można obrazy m.in. Jana Matejki, rysunki i mapy. Mówimy o wydarzeniu z końca XVIII wieku, czyli ani dźwięki z epoki oczywiście nie istnieją, bo to jeszcze nie ta technologia. Również oczywiście zdjęcia to jeszcze nie te czasy, więc tutaj było pewnego rodzaju wyzwanie dla zespołu projektującego i w dużej mierze właściwie 90% serwisu opiera się na obrazach. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i litewskiej. Bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego i bez egzaminów ustnych – tak będzie wyglądała tegoroczna matura. Jutro na pierwszy ogień tradycyjnie pójdzie język polski. Matury potrwają do 20 maja. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Maturzyści muszą napisać egzaminy z trzech przedmiotów obowiązkowych. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, zdecydowana większość będzie też zdawać przedmioty dodatkowe, wymagane w trakcie rekrutacji na uczelnie. Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali język angielski, tu prawie 60% maturzystów, matematykę, język polski, geografię i biologię. Powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie, potwierdza najstarszy tegoroczny maturzysta, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. Najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w roku 1952. 69-latek nie jest rekordzistą. Kilka lat temu maturę pisał też 80-latek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od jutra do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 1-3, a ich rodzice będą mogli znowu zrobić zakupy w galeriach handlowych czy sklepach meblowych, albo pójść do muzeum czy galerii sztuki. To efekt spadającej liczby zakażeń COVID-19. Dziś zanotowano ponad 2,5 tysiąca chorych. Epidemia zwalnia, co widać po wielu wskaźnikach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No rzeczywiście te wyniki są świąteczne, ale jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to widzimy, że jest także spadek dziennych zachorowań. No ale myślę, że ten trend się utrzyma, szczególnie, że widzimy także codziennie spadek ilości zajętych łóżek w polskich szpitalach. Z końcem maja ma zostać odmrożona już cała gospodarka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.